senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wypłata 14. emerytury rozpocznie się w pierwszej połowie września, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Polska strzeże nie tylko swoich granic, ale też granic NATO i Unii Europejskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Portugalii. Najlepszym kanałem transportu ukraińskiego zboża jest droga morska, powiedział w Polskim Radiu były minister rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wypłata 14. emerytury rozpocznie się w pierwszej połowie września. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie, a także drugie podnoszące wysokość 14 do 2200 zł netto. Wypłata 14. emerytury we wrześniu oznacza, że będzie ona przysługiwać wszystkim, którzy nabędą świadczenia emerytalne do końca bieżącego miesiąca, czyli sierpnia. 14. emerytura będzie już teraz świadczeniem stałym. Będzie corocznie świadczeniem stałym, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ustawa o 14., która weszła w życie na początku sierpnia, ustawia domyślną wysokość tego świadczenia na poziomie minimalnej emerytury, ale daje też rządowi możliwość podwyższenia kwoty, z czego skorzystała Rada Ministrów. Ponad 1000 zł więcej brutto niż pierwotne założenia, czyli około 2650 zł brutto. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać 14. emeryturę. Środki zostaną wypłacone automatycznie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polska strzeże nie tylko swoich granic, ale też granic NATO i Unii Europejskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą. Przywódcy rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie, presji migracyjnej ze strony Białorusi i o obecności w tym kraju grupy Wagnera. Nasz obowiązek strzeżenia tej granicy jest nie tylko naszym obowiązkiem jako Polaków, Polski, którzy strzegą własnego terytorium. My strzeżemy także i bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, my strzeżemy także i bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa podkreślił, że Polska wobec tych zagrożeń nie jest sama. Stajemy razem wobec krajów, które mają odmienne ustroje polityczne, gospodarcze i społeczne oraz inną wizję świata niż nasza. Dlatego to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się na wschodnich granicach Unii Europejskiej i NATO, jest tak samo ważne dla nas, jak to, co dzieje się na zachodnich granicach NATO i Unii Europejskiej, czy to na północy, czy na południu. To pierwsza wizyta prezydenta Portugalii w Polsce od 15 lat. Najlepszym kanałem transportu ukraińskiego zboża jest droga morska, powiedział w Polskim Radiu 24 były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem droga lądowa, w tym tranzyt przez Polskę, nie rozwiąże całkowicie kłopotów Ukrainy z eksportem zboża. 15 września wygasa porozumienie, które miało ograniczyć masowy napływ ukraińskich towarów na lokalne rynki europejskie. Państwa przygraniczne, w tym Polska, wezwały Unię Europejską do przedłużenia ograniczeń. Krzysztof Ardanowski przypomniał, że wcześniej ukraińska żywność była blokowana m.in. cłem i kontyngentami. Tylko kanał czarnomorski, ewentualnie delta Dunaju, daje możliwość wywiezienia dużych ilości tego zboża. Transport lądowy przez kraje graniczące to jest jakiś ułamek tylko tego eksportu i absolutnie nie zastąpi transportu morskiego. Pojemność statków jest oczywista. Zakaz importu zboża z Ukrainy został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja. Dziś mijają 103 lata od bitwy o Białystok podczas wojny polsko-bolszewickiej. Z tej okazji przedstawiciele władz i różnych środowisk złożyli kwiaty i upamiętnili walczących w miejscach pamięci, między innymi przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Bitwa Białostocka to jest pokłosie udanego manewru z nad Wieprza, gdzie nasze armie wyszły na tyły wojsk bolszewickich. Dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski. I zagroziły 16. III Armii Sowieckiej, która widząc, że no nie ma jak się wycofywać, jedynym takim miejscem wtedy był kierunek białostocki. Wysłano pościgowo pierwszą dywizję piechoty legionów, a ci żołnierze gonili za bolszewikami. To był węzeł kolejowy bardzo ważny, którym można było się wycofywać na wschód. Walka była krwawa, trwała cały dzień. Skończyła się zwycięstwem wojsk polskich. Czcimy bohaterów. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Ta wojna w roku 1920. Gdyby była przegrana, nie rozmawialibyśmy dzisiaj po polsku najprawdopodobniej, bo armia sowiecka by się nie zatrzymała. Jest to największa bitwa w naszym mieście, bitwa zwycięska. Cieszmy się tym świętem, to jest ważne z punktu widzenia miasta. To jest najważniejsze, poznawać naszą historię. W tak zwanej bitwie białostockiej strona polska miała ponad 230 zabitych i rannych, bolszewicy ponad 800. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia także nocą na zachodzie oraz w północnej połowie kraju pogodnie. W pozostałych regionach chmury, przelotne opady i burze, po północy stopniowo zanikające. Tej nocy od 11 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 16 do 18 na południu. Jutro w ciągu dnia słonecznie, tylko na północy oraz na krańcach południowych będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, a do tego w Karpatach niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, zachodni i północno-zachodni. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu Zachodnim, 26 w centrum, a najwyższa temperatura, no już nie takie upały, powyżej 30. W południowej połowie kraju do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Liczymy wydatki w naszych gospodarstwach domowych. Tylko takie odniesienie, na przykładzie butów. Wybieramy produkty solidne, porządne, jeśli chodzi o buty te droższe, nie do zdarcia, kupowane na kilka lat. Czy może jednak budżetowo tańsze, może i mniej wygodne, pewnie nie tak trwałe, a kupowane znacznie częściej. Dwie dwójki i siedem trójek. Mówiąc o obuwiu wiecznym, naprawdę takim, które warto zainwestować, to jest obuwie tylko robione na obstalunek. Także zostawmy tych producentów w łasce, bo oni robią co mogą. Nigdy nie będzie uniwersalnego buta, który będzie pasował i Krysi, i Celinie również. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i jak Państwo słyszą, dwie dwójki, siedem trójek, telefonicznie. Ja w latach 80. kupiłem buty sportowe, pojechałem z nimi na wycieczkę do Karpacza i tam mi się ziebeczko ubrudziły. No i nie można było ich doprać, więc postanowiłem zrobić doświadczenie i włożyć do garka i wygotować je, żeby się z tego brudu wygotowało. I się okazało, że jak wyjąłem z garka, to się 41 zrobił bucik dla krasnoludka. To tak to wyglądało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podobnie mam z koszulkami. Człowiek niefortunnie upierze w 90, to są na syna i to jeszcze tego młodszego. No to teraz wybierzmy się do Krakowa. Powiemy też o niebagatelnych pieniądzach. Nawet 51 milionów złotych mogłoby wpaść do budżetu miasta Krakowa za rok 2022. No właśnie mogłoby, gdyby stolica Małopolski wprowadziła opłatę turystyczną. Przypomnijmy, taka istnieje. Między innymi we Włoszech, w Czechach, Hiszpanii czy we Francji. O co chodzi, po co to i na co to komu? Odwiedzający turystyczne miasto płacą drobny podatek w wysokości kilku euro za każdy dzień, który potem wpływa do budżetu miasta. To o tyle ważne, że jak informują władze Krakowa, nie ma pieniędzy między innymi na komunikację. Te środki mogłyby wspomóc jej funkcjonowanie. Zresztą o wprowadzenie takiego podatku w Krakowie już kilka lat starają się i miejscy radni, i prezydent Krakowa, czy sam Wydział Turystyki. A zatem posłuchajmy, co słychać w Grodzie Kraka. Małgorzata Jantos, radna miasta Krakowa, przewodnicząca Komisji Kultury. Ta opłata turystyczna to jest bardzo ważna sprawa, że to nie jest sprawa opłaty klimatycznej, no bo takiego poczucia humoru nie ma nikt, prawda, żeby zaproponować taką opłatę klimatyczną w Krakowie. To jest opłata turystyczna dla miast, dla obszarów o szczególnych wartościach kulturalnych, turystycznych i tak dalej. Kraków się doskonale w to wszystko wpisuje. No i właśnie, proszę Państwa, właściwie wszystkie miasta na świecie taką opłatę pobierają. Przeczytałam, że Lizbona za 2019 rok dostała z opłat turystycznych, tam za jeden dzień płaci się 3 euro, 36 milionów euro. Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału do Spraw Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. To są kwoty sięgające od 0,67 w Czechach do 3,15 w Szwajcarii. Taka opłata jest pobierana oczywiście w Francji, w Hiszpanii, w Austrii, w Chorwacji i stanowi duże przysporzenie dla budżetów miejsc dużej recepcji turystycznej. Na co te pieniądze powinny być przekazane? Jakie są największe potrzeby Krakowa w tym momencie? Przede wszystkim to jest sprawa transportu, bo jak Państwo wiedzą, moglibyśmy mieć ten tańszy transport, byśmy wykorzystywali opłatę turystyczną chociażby. Środki finansowe, które byłyby pozyskiwane z opłaty turystycznej, byłyby wykorzystywane na utrzymanie miasta, poprawę obsługi ruchu turystycznego, nowe produkty turystyczne, ale na pewno również i na chodniki, i na komunikację. Próbowaliśmy się przymierzyć do oszacowania wartości tej kwoty. Jeżeli wziąć pod uwagę dzisiejszą kwotę 2,80, a za chwilę 3,22 złotego od jednej osoby, która nocuje w danej miejscowości, mnożąc to przez liczbę odwiedzających oraz średnią ilość dni pobytu w Krakowie, wyszło nam około 50 milionów złotych w roku 2022. Pukałam do ministra finansów. Ostatnio byłam w zeszłym miesiącu u pana wojewody. Pomoże on, pomoże. Bo to jest sprawa decyzji Ministerstwa Finansów, nie tylko pana prezydenta Majchrowskiego. My byśmy chcieli, ale decyzję podejmie pan minister od spraw finansowych. Wysłaliśmy tą propozycję wraz ze Związkiem Miast Polskich do Ministerstwa Finansów i do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Serce mnie boli, bo sobie tak myślę, że jedno euro dla jakiegokolwiek turysty, czy 4 złote dla człowieka, który płaci 3 euro za piwo. Jest to naprawdę niewielkim wydatkiem, a dla miasta jest to gigantyczny zysk. Tak liczymy, 1 euro podatku dziennie za ubiegłe 12 miesięcy byłoby to więc ponad 16 milionów euro, przeliczając 71 milionów 877 600 zł, tak mi wyszło za ubiegły rok. No, pismo wojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza mówi, że wszelkie działania nakierowane na rozwój i podniesienie poziomu usług turystycznych w Polsce zasługują w jego ocenie na uwagę oraz uznanie, jednak to samorządy w najlepszy sposób mogą podjąć działania, które doprowadzą do wprowadzenia takiej właśnie opłaty. O czym z Krakowa informuje nasza reporterka Elżbieta Haraczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, Kwadrans po godzinie 17. Solidne, porządne, drogie, czy jednak tańsze, jednak kupowane częściej. 2 2 7 3. Zapytamy o zdanie panów i panie. Sedno sprawy nie leży w tym, czy kupimy droższe buty, czy tańsze, tylko sedno sprawy jest w tym, ile tych butów mamy. Moja żona wychodzi z założenia, że żeby buty się nie zniszczyły, musimy ich mieć bardzo dużą ilość i wtedy może zakładać je dwa razy w roku. I wtedy buty za 50 zł wystarczają na 10 lat. Kiedy jest limit? Ile trzeba tych butów kupić, żeby wystarczyło? W przypadku mojej żony ten limit to chyba jeszcze się szybko nie skończy. Podróże nasze małe i duże, wspominamy wakacje, urlop i jeszcze pan Stefan tak poetycko, kto ma wakacje, ten musi kupować wyprawkę, a kto tylko urlop, pozbawiony jest tej przyjemności, od co. A dziś między innymi o naszych wydatkach w gospodarstwach domowych, solidne, porządne, droższe czy tańsze, ale częściej kupowane, na przykładzie butów. Dwie dwójki i siedem trójek, się państwu przypomniało. To był rok 1982, byłem studentem w Krakowie i były buty na kartki. No i kończył się termin wykupienia butów, poszliśmy z kolegami rano do kolejki. No i proszę sobie wyobrazić, wystaliśmy się, doszliśmy wreszcie do drzwi, wchodzimy do sklepu, są tylko sandały, numer 46, a ja mam 40 taką słabą. No i cóż, z uśmiechem kupiłem te parę sandałów 46 i później w akademiku wisiały na ścianie jako relikt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakby to trapery, to jeszcze by człowiek jakoś wypchał może gazetami albo dwie pary porządnych, wełnianych skarpet. No, z sandałami już nie było jak ratować. W tej, w pozostałych sprawach, dwie dwójki i siedem trójek. 20 minut po godzinie 17. Teraz przenosimy się do Świnoujścia, no ale niestety nie na plażę. Do 2028 roku ma tam powstać terminal kontenerowy przyjmujący największe statki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Ale inwestycja jest krytykowana przez naszych zachodnich sąsiadów. Według Niemców powstanie terminalu może zaszkodzić turystyce i przyrodzie w regionie. A więcej o tej sprawie opowie nasz reporter Bartosz Bielecki. Tak o tych zarzutach mówił TVP Info prezydent Świnoujścia Janusz Burkiewicz. Te argumenty absolutnie mnie nie przekonują, a niektóre moim zdaniem są wręcz śmieszne. Burmistrz pobliskiego Heringsdorfu wynajęła prawnika, który przyjrzy się dokumentom związanym z inwestycją. To według Business Insidera próba jej wykolejenia. Terminal zlokalizowany na polsko-niemieckiej granicy na pewno jest konkurencją dla portów niemieckich. Marek Prażmak, pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście do spraw budowy terminalu. I tutaj nie dziwi nas głodne podejście Niemców do tych planów. Według doniesień niemieckich mediów Berlin obawia się, że nowy terminal będzie zagrożeniem dla portów niemieckich. Port w Hamburgu przeżywa ostatnio dosyć trudny okres spowodowany widoczną recesją. Marek Tarczyński, przewodniczący Polskiej Rady Spedycji i Logistyki. Przeładunki tam spadły, zresztą niestety spadły również, jeśli chodzi o kontenery w portach bałtyckich, w tym portach polskich, również w innych portach Morza Północnego. A więc branża jest bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju nowe inicjatywy, które mogą doprowadzić do wzrostu konkurencji. Największe kontenerowce zaczęły przypływać do Gdańska i Gdyni. Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Obecnie rozpoczyna się inwestycja, bo przecież pierwsze przetargi już ogłosiliśmy, w Świnoujściu na budowę terminala kontenerowego. I te kontenerowce, które miały się zatrzymywać w Hamburgu, dzisiaj zatrzymują się w polskich portach. Środowiska ekologiczne w Niemczech są o wiele bardziej silne aniżeli w Polsce. I do tego problemu należy podejść z pewnym dystansem, ponieważ przez wiele lat te środowiska blokowały pogłębienie toru wodnego w samym Hamburgu. A więc no, trudno je tutaj podejrzewać w takim ujęciu czysto politycznym o rozgrywkę pomiędzy dwoma krajami. Problemem może też być zaplecze infrastrukturalne, które lepiej wypada w innych portach. Wydaje się, że ta infrastruktura drogowa jest bardzo dobrze rozwinięta i ona pomogłaby odciążyć autostradę A1 prowadzącą do portów Trójmiasta, która no, momentami, szczególnie w sezonie, może stanowić pewien problem. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, to tutaj polskie linie kolejowe na pewno mają jeszcze trochę do zrobienia. Terminal ma obsługiwać do 2 milionów TEU rocznie, czyli standardowych kontenerów 20-stopowych. Jednocześnie terminal będzie w stanie przyjąć dwa statki, jeden o długości 400 metrów i drugi 200-metrowy. Jeszcze dodam, że to nie jedyna inwestycja w tym regionie. Trwa rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, a od niedawna działa tunel pod Świną. W audycji popołudniowej sięgamy po nagrania z listy przebojów. Z ostatniego, jak dotychczas, 72. notowania listy przebojów Anita Lipnicka z Amsterdamem na pierwszym bez zmian.

Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy wypróbowanym, wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nasi żołnierze walczyli ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi w Iraku, w Afganistanie, także w innych miejscach, gdy była taka potrzeba, zwłaszcza żołnierze wojsk specjalnych, więc jest to, można powiedzieć, śmiało wypróbowane braterstwo broni. Śmigłowce Apache zostaną zakupione przez polski rząd razem z uzbrojeniem. Polskie banki gwarantują bezpieczeństwo gospodarki, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller odniósł się w ten sposób do pierwszego z pytań referendalnych dotyczącego wyprzedaży państwowego majątku. Jak mówił na konferencji prasowej przed siedzibą zrepolonizowanego banku PKO SA w Warszawie, korzyści z tego mogliśmy obserwować w ostatnich latach. Właśnie dzięki temu, że duże banki w Polsce to banki państwowe, udało się bardzo szybko zrealizować tego typu działania jak tarcze finansowe w okresie COVID-u. Właśnie dzięki szybkiej informatyzacji tych banków, dzięki szybkiemu przepływowi informacji pomiędzy PFR-em a bankami udało się szybko dostarczyć odpowiednie środki finansowe na pomoc polskim przedsiębiorcom w okresie COVID-u. Również ostatnio otwarte instrumenty finansowe, takie jak chociażby kredyt 2%, to właśnie polskie banki używają tych instrumentów najszybciej. Sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości prowadzi akcję 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku, związaną z referendum. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. To za niecałe 28 minut. A już teraz emocje sportowe, a tych nie brakuje. A do studia przynosi Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Rakowa, polskie siatkarki i nasi lekkoatleci to emocje sportowe na dziś. Chronologicznie. Zaczniemy od Królowej Sportu i Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Sesja wieczorna startuje o 18.30 i kibicujemy Norbertowi Kobierskiemu w finale skoków z wyż, naszym płotkarkom PiS Krzyszowskiej i Klaudii Siciarz w eliminacjach 100 metrów oraz średniodystansowcom Mateuszowi Borkowskiemu i Filipowi Ostrowskiemu w kwalifikacjach biegu na 800 metrów. Potem dogrywaj do naszej siatkarki. O 20.00 rozpoczną kolejne spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy. Zagrają w Gandawie z gospodyniami Belgijkami po wczorajszej porażce z mistrzyniami świata Serbkami. Do tego meczu nawiąże zaraz doświadczona rozgrywająca kadry Joanna Wołosz. Dla nas ważne właśnie, żeby wygrać z Belgią, później jeszcze zakończyć jakby tą fazę grupową dobrym meczem przeciwko Ukrainie i zobaczymy. My musimy wyrzucić jakby te takie negatywne emocje i wyjść z chłodną głową i zacząć się na nowo znowu cieszyć tą siatkówką. Mówiła Joanna Wołosz. Przypominamy mecz Belgia-Polska o 20.00. Godzinę później na boisko w Sosnowcu wybiegną jedenastki Rakowa Częstochowa oraz FC Kopenhaga i Ruj zagrają pierwsze spotkanie czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski faworytem dwóch meczów nie będą, sugeruje piłkarski ekspert Dawid Szymczak. Kopenhaga to jest przede wszystkim zespół grający bardzo nowocześnie, tak jak dzisiaj się przyjął, tak jak dzisiaj jest modnie, czyli atakujący rywala bardzo wysoko, chcący jak najszybciej odzyskać piłkę, nie mający problemu z atakiem pozycyjnym. Tutaj kluczowy jest środkowy obrońca Kevin Dix, stoper wychowany w Holandii, który bardzo dobrze tę piłkę rozgrywa, bardzo dobrze ją wprowadza na połowę rywala i stwarza tam przewagę. Mówił Dawid Szymczak, pierwszy gwizdek sędziego w Sosnowcu. Przypominamy o 21.00 i jeszcze jeden wątek piłkarski na zakończenie serwisu. Widzew Łódź jest bardzo blisko podpisania umowy z Sebastianem Kerkiem. To 29-letni ofensywny pomocnik, mający na swoim koncie 50 występów w Bundeslidze w trykocie Hanoweru i mecze w młodzieżowej reprezentacji Niemiec. Na pierwszy rzut oka zawodnik bardzo interesujący. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie po 19.00. Jutro słonecznie, tylko na północy oraz na krańcach południowych będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. W Karpatach niewykluczone burze, a na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 najcieplej jutro w południowej połowie kraju. To 25 minut 18. Przed chwilą pan mówił, że kupił takie duże sandały, 46, miał 40. Natomiast około pół wieku temu widziałem młodzieńca, który kupił sobie takie buty trapery. No okazało się, że troszeczkę te buty były za ciasne do tego stopnia, że tam, gdzie duży palec jest, czyli na samym początku na nosku, wyciął po prostu kawał buta i chodził tak w tych bucikach, w tych traperach. Żebyśmy to wcześniej wiedzieli, to byśmy panów poznali, by się zamienili, prawda? Te trapery za sandały i by wszyscy byliby zadowoleni. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie solidnych, porządnych butów, bądź nie, w każdej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście nasłuchujemy, co państwo na przykład wracając z pracy do domu robią w korku. O, na przykład pan. Te buty rajdowe, nie stare, wytarte i nie całkiem nowe. Na śnieg, na deszcz, na słońce i wiatr, zabrać na rajdowy człak. Aleksander. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy panie Aleksandrze. I co, ładnie, można? No tak, tak, świetny głos. Ładnie pan wycinał. I do sekcji gimnastycznej. Za 24 minuty 18. The Brembrats już teraz.

jeden pan mówił o butach za 50 zł, może koszula za 20 zł, a gdzie jest w tym wszystkim ochrona środowiska i ekologia? Popatrzmy na to, gdzie to jest zrobione, z czego to jest zrobione i nie zaśmiecajmy tego świata takimi właśnie tanimi produktami, które później się walają po śmietnikach i jest tego mnóstwo. Bardzo ważne pytanie pan zadawał za 13 minut 18, teraz kolejne na naszej antenie. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś dr Cezary Mech, były wiceminister finansów, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział dziś, że polskie banki państwowe pozwoliły na szybką realizację pomocy dla przedsiębiorstw w czasie pandemii i wprowadzenie kredytu 2%. I ten drugi aspekt w sumie mnie najbardziej interesuje, nie ukrywam. Jak pan ocenia tę ofertę dla ludzi, którzy myślą o własnym mieszkaniu? Znaczy, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tego kredytu 2%, no to po pierwsze to oczywiście jest to oferta korzystna w porównaniu z ofertą taką rynkową. Niemniej też należy pamiętać, że tego typu oferty, one są dofinansowane przez budżet państwa i one oczywiście ktoś musi pokrywać, więc w praktyce to oznacza, że będą pokrywać to podatnicy. No i kwestią tutaj zasadniczą jest, czy polityka polegająca na tym, żeby wspierać budownictwo, jest taką tą właśnie kluczową i niewątpliwie zwolennicy tak stwierdzą, biorąc pod uwagę to, że w Polsce jest brak milionów mieszkań dla ludzi. A z drugiej strony też wiadomo, że rozwój jednak budownictwa, no to jest znaczący udział w PKB. To ciągnie całe gospodarki, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dobrze, że pan o tym mówi. Mamy kredyt 2% i teraz pytanie, co jest większym zagadnieniem? Czy zdolność kredytowa, czy rynek mieszkań i dostęp do nich? Wydaje się, że to, co powinno przyświecać rządzącym, mówię to jako osoba, która wymyśliła przynajmniej nazwę rodzina na swoim wiele, wiele lat temu, no to powinno przyświecać to, żeby jednak mieszkania były dostępne dla obywateli. I dlatego też, jeśli patrzymy z tej perspektywy, no to jest kluczowe, to jest to, żeby obywateli było stać na to, żeby albo czy też wynajmować mieszkania, to żeby obsługiwać kredyt, który zaciągnął na budowę własnego mieszkania, czy też udział w jakimś jednak apartamentowcu. Dlatego też to, co jest kluczowe, to tak naprawdę to jest to, żebyśmy my jak najwięcej zarabiali, żeby nas było stać na mieszkania. No nie najlepszą polityką jest ten sposób, że z jednej strony no to nas nie stać na mieszkania, z drugiej strony w jakiś sposób są one subsydiowane i nie wszyscy są w stanie z tego korzystać, a możliwe, że wszyscy muszą płacić podatki. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby przyspieszać proces konwergencji i tu o tyle się to wszystko łączy z, powiedzmy, z kwestiami kredytowymi i też działaniem państwa na tym polu, a więc że powinniśmy dążyć do tego, żeby były środki do inwestowania w opłacalne projekty, które tworzą miejsca pracy o wyższej wartości dodanej i które pozwalają jak najszybciej dokończyć te kraje, które mają wyższe dochody i wyższe płace. A sądzi pan, że dzisiaj, jak słuchają nas młodzi ludzie i relatywnie młodzi ludzie, tacy, którzy dopiero co skończyli studia, właśnie myślą o rodzinie, o założeniu rodziny i o kupnie pierwszego mieszkania, to czy oni mają taką perspektywę tego, że za chwilę będzie ich stać właśnie na jakiekolwiek mieszkanie? Dziś, gdy o tym myślimy, rozmawiamy? No, wydaje się, że Polska ma taką olbrzymią przestrzeń do konwergencji, ponieważ inne kraje sąsiadujące z nami na zachodzie, z Niemcy, mają znacznie wyższe dochody i łatwiej jest doganiać inne kraje niż być tym krajem takim frontowym, bo możemy kopiować, naśladować. Ponadto jesteśmy też przez jakiś okres czasu, będziemy też i tańsi niż ci nasi konkurenci, więc mamy możliwość takiej ekspansji, więc wszystko można by było powiedzieć jest w rękach z jednej strony tych młodych ludzi, którzy mają energię, a z drugiej strony no tutaj jest olbrzymi obowiązek po stronie państwa po to, żeby organizowała życie gospodarcze, żeby te procesy takiej racjonalnej alokacji występowały. Inaczej to w tym wolnym świecie, jakim obecnie żyjemy, no to ci młodzi ludzie mogą zagłosować nogami i wyjechać i zostaną tylko nam emeryci, renciści i nie wiadomo kto płacący podatki na nich. No, tak już było kilka lat temu. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe miesiące. Taka puenta dziś. Doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa za 7 minut 18.